Kaixo, arratsaldeon. Xasmail dute irratsaio hasi da. Txantxakun irratian gaude 107.2. Hau da gure frekuentzia berria, gogoratzen ez direnentzat. Xasmail duten podcastak Txantxakun webunean aurkitu itzazkezue. Lehengo ostiralean espezial berri bat hasi nun, nun crowd rock mugimenduari, ba, mugimendua erakutsi nizun. Nizuen barkatu, espezial hau bizatitan banatzea erabaki nuen, eta gaur bigarren zatira iritsi gara. Lehenengo zatian kraurrokeko astapenak erakutsi nizuen eta gaur nola talde horiek eta mugimendu hau jarraitu eta bukatu ziren. Neu taldearekin hasiko naiz, gaur neueko azken dizka jarriko izuet 1975. Urtean argitaratutakoa. Eta neu ba, 75 da, bueno, da, dizkren izena. Dizka hau taldeko garrantzitsuena da, eta bueno, beren azken dizka izan zen. Hemen oreka perfektu bat aurkituko dugu, Klaus Dinger eta Michael Rotheren artean, soinu eta harmoni perfektuak eskainiz. Bueno, nire ustez dizka hau krarrokeko garrantzitsuenetako bat da, eta kristonen eragina dauka Estrolaf edo Tortoiz talden artean. Jarriko eten kantas izi izenekoa, hemen neueko bukaera eta hasiera entzungo dugu. Guazen iziz kantarekin, Xasmail dute irratsaio hasi da, Txantxakun irratian, crowd rock edo cosmic music mugimenduari emango diogu hasiera. Thank you. Kanta perfektu bat. Eta, bueno, orain harmonia taldearekin jarraitzen dugu. Talde, bueno, 1975ean Music Bon harmonia diska argitaratu zuten. Eta, bueno, rengurtean, Deluxe diska, ba, argitaratu zen. Diska hau izan Music Bon harmonia bezain experimentala. Hemen soinu garbia eta kantaren strukturak alde guzkitxo batera bideratzen dira. Diskaren porta, amezu hori transmititzen du. Taldea 1976ean, desagertu egin zen, eta Rodelius, Moebius eta Michael Rother ba, beste proiektu berri batzuekin hasi ziren. Brea Neno, Frosterrira joan zenean, talde berriz ba, martxan jarri zen, ba, material berria ba, grabatzeko. Material hoi ba, 1976 arte zan argitaratu, geroztik ba, harmoniak ba, taldea, ba, geroztik bat, harmonia taldea, ba, hainbat konzertuak konzertuk egin ditu. Orain Immer Wieder kantarekin goaz, ba goazen kanta gozagarria hau entzutea. Thank you. Zuckerbait disketako kanta bat jarriko dut. Clusterreko ba, bigarren diska izan zen. Talde hau influentzia asko egin du ba, elektronika eta ambiente estiloetan. Bi mila eta hamargarren urtean. Cluster taldea bizirik egon da, baina bueno, orain ja desagertu inda talde hau. Lehenengo programan Cluster bieko kanta bat jarri nun, 15 minutu iraindu zuen. Eta kantaera bat experimentala entzun genuen, baina Zuckerbait diskan Clusterreko estrukturak aldatzen ari dira. Urte honetan Clusterreko perfekzioa iristen ari da. Soinu hipnotiko eta obsesiboa erakusten digu. Zuckerbait diska garrantzi asko izan zuen taldeko historian, eta zubi bezala funtzionatu zuen Clusterreko identitatea finkatzeko. Hemen krautrockeko estilo menperatzen du, ritmo motorik erabiltzen dute, bai. Moebius eta Rodelius ba, ikaragarri irautza egin zuten garai hortan, eta gaur egun bere legatua oso vigentea mantendu da. Hollywood kanta jarriko dut orain. Brian Enoch interesa asko zeukan Alemanian ba produzitzen zuen soinua, eta harmonia taldearekin elkartu zen bezala klusterekin gauz berdina egin zuen. Eta 1976an, Frost herrira berriz joan zenean, Connie Plank estudioan, izugarri konexioa Rodelius Moebius eta Brianen artean zegoen. Eta bueno, honen ondoria zen Cluster and Eno diska ateratzea 1977an, hemen Holger Tsukai kaneko basujolea eta Thyssen Ashmun sintetizadoreak jotzen zuten. Urrengurtean After the Head diska argitaratu zuten, eta diskontako kanta bat jarriko dut. Devil Dog urrengo kanta izango da. Hemen trio perfektu bat entzungo dugu. Kanta bat edertasunaz beteta, barkatu. Brian Enoch besten du. Erresumar batuetara bueltatu eta gero, Brian Enoch beste bizio bat zeukan nola egin musika, eta ezan izan pertsona berdina. Bidai kosmiko hori egin ondoren. Bagoazen Devil Dog kantarekin. Thank you. Bueno, ta bueno, Werner Herzog zuzendaria eta Popol Vuh taldea erlazio oso berezia izan dute. Werner Herzogen hainbat pelikuletan Popol Vuh musika agertu da. Lehenengo irratsaioan Agirre la kolera de Dios pelikulako kanta bat jarri nun. Bai. Eta bueno, kanta hau apokaliptikoa eta profetikoa izan zen benetan. Werner Herzogen beste filmetako kanta bat jarriko dut. Kasu hontan Nosferatu pelikula izango da. Nun Popol Vuh pasai sonoroak egiten dute. Ehertasunuz beteta. 1979an egindako kanta hau. Sean Deslish kanta jarriko dut. Thank you. Se kanta. Bueno, Between taldea, zaudu nun errekopilatorio baten Soul Jazz disketxen bitartez, orain dela bi urte argitaratu zen errekopilatorio hau. Errekopilatorio oso ona, Alemaniako musika ezagutu nahi baldin baduzu. Deus Electronic Music, Experimental German Rock Electronic Music. Bueno, 1972 eta 1983 da, bueno, errekopilatorioen izena da. Taldea hau, Between taldea, Bayern jaio zen, 1981an, 1971an barkatu. Peter Michael Hamelek taldea hau egin zuen, Stockhausen pausoak jarraituz, eta John Cage-ekin eta Terry Lehrekin kolaboratu zuen. Jarriko eten kanta Devotion izenekoa, eta And the Waters Opened disketakoa, 1973 urtean, argitaratu zen, eta bueno, Krautrock talde bat hasia begiratuz. Eta bueno, talde bat ezain ezaguna, baina kontuan eukitzeko espezial hontan. Bueno, Devotion kanta dator orain. Oh, Bueno, Malcolm Money tal ba kantaldea utzi zuenean arazo psikologikoengatik talde ba abeslari gabe geratu zen, baina egun bat ba 1969an Karen erdian japoniar musiko bat hor zegoen gitarra jotzen, Holger Tsukai ikusi zuen eta erabaki bat hartu zuen ba tipo hori kaneko abeslari bat abeslari berri bat izango zela. Tiporen izena Damu Suzuki zen. Hortik aurrera kaneko ba, garai oberena hasi zen, soundtracks diska grabatu ondoren, Tago Mago diska argitaratu zuten, beren diska oberena eta mastodontiko lan bat egin zuten. Diska honek ba, bide berriak eriki zitun, benetan Tago Mago diska ba, urrezko gomendio bat, garai honetan taldea ba, momentu kreatibo ezin hobean zegoen. Hurrengo urtean, Egg Bite Masi diska argitaratu zuten, diska hau esan ainona eta aintrebea, eta bueno, urrengo urtean kantaldea ba Future Days diska argitaratu zuten. Diskontan Damu Suzukin protagonismoa galdu zen eta taldeko soinua pixkanaka ba aldatu zen ebai. Diska hau osona eta osona da. Eta bueno, soinu hasi bat entzun genezake. Hortik aurrera kaneko gainbera hasi zen eta 1969an desagertu zen. Eta bueno, 1989an taldea ba bueltatu zen Red Time grabatzeko Malcolm Moneyekin. Ba, jarriko deten kanta Ojea izenekoa, kanta izugarri bat entzungo dugu. Orain, Sergius Gwenneri buruz itzeingo izuet. Tipo hau Pragan jaio zen, eta 2006 ba Bernan hil zen. Sergiusek ba liburuak eta artikuluak idatzi zitun, folklorea eta esoterismoari buruz, eta interesazko zeukan kontrakultur gaian. Timothy Leary lagundu zion zeren eta Suizan erbezaratuta zegoen, eta 1973 garren urtean Klaus Schulzekin eta beste lagun batzuekin elkartu ziren Lord Krishna Bungaloka diska grabatzeko. Diska oso ona indiar musika ba influentziak agertzen dira, eta diska hau ba, Julian Cooperen liburuan agertzen da bai, Crow Rock Sampler izenekoa. Liburua hau izendatu nun lengua irratxa joan. Eta bueno, orain kantu zelestelak entzungo dugu, ba, bestutak Alemaniako menditan. Deep Wind and Canta, badator. Ewigkeiten K Firenze sind um Krishnas Haar nur von dir träumen Träumen Timote Liri, idazlea psikologa eta ditu bat droga psikodelikoetan izan zen, eta proposatu zuen droga horiek modu terapeutiko baten erabili. Asherra Temple taldearekin elkartu zen espazioen etengabeko bidai bat egiteko. Marel Goshin eta Klaus Schulz ziren Asherra Templeko musikoak, eta bidaiatzeko lagun oso onak. Timote Lirik ba nahizun moduan. Tipo hau, ba, Timote Liri eta Asherra Temple, Seven Up diska, 1973an argitaratu zen, diska hau bizatitan banatuta dago, Space and Time, nik bigarren zatia jarriko dut, zatia hau 25 minutu irauntzen du, orduan preste egon zaitezte bidai bat egiteko kosmaren zehar. Welcome to the Time Show. Thank you. Thank you. You're so beautiful. You're so beautiful. So Espezial honi azire mateko, Faust taldearekin hasi nintzen, aurreko irratsaioa, crowd rock kantarekin. Bueno, beti crowd rockiko frikiak bezala ezindatu diete, eksperimentatzen gaur egun arte. Bere lehen dizkako kanta bat jarriko dut, Miss Fortune izenekoa. Hemen kolaz sonoroak erabiltzen zituzten, kanta raroak sortuz. Faust taldea influentziak asko izan du ambient eta industrial estiloetan. Taldea ez zun arrakasta komertzialik izan. Da bueno, Faust taldea ez daukate antzarik inorrekin. Guazen Miss Fortune kanta, kantarekin bai. Thank you. Thank you. Are we supposed to be or not to be? Said the angel to the queen. I lift my skirt when Voltaire turns as he speaks his mouth full of garlic. White. Yes. White. Misfortune of us two. He told you to be free and you obeyed. We have to decide what is important. A war we never see, or a street so black that babies die. A system and a theory, or our wish to be free, to organize and analyze and at the end realize that nobody knows if it really happened. Bueno, eta orain la Düsseldorf taldea dator, neu taldea bukatu eta gero, proiektu honekin hasi ziren, baina talde honetan Michael Rotterdam ez du jotzen, hemen Klaus Dinger, Thomas Dinger eta Hans Lamp osatzen dute talde hau. La Düsseldorf taldea hiru diska egin zitun, talde hau influentzia asko izan du ba Brian Eno eta edo David Bowie. David Bowiek esaten zuen La Düsseldorf taldea, larogeita hamarkadako banda sonora zela, eta bueno, taldea, 1981an desagertu zen, eta Klaus Dinger, laneu taldea egin zuen, bere lehenengoko disketako kanta bat jarriko dut. Eta bueno, Düsseldorf izenekoa, besterik gabe gozatu kanta politonekin, hau bai dela pop musika. Let's go. Thank you. Bueno, ta orain Manuel Gotcherin liburuz hitz egingo dizuet. Tipo hau bueno, Ashra Templeko liderra izan zen, arrakasta asko izan zuen Cow Rock mugimenduan eta gitar jole bezala. Bere estilo influentzia asko izan du New Age estilo, ba New Age estilotan. Eta bueno, Ebi eta Ela diska, ba beren diska importanteena izan zen, eta influentzia asko izan du ere bai house elektronikako garapenean. Baina hori beste historia bat da. 1974ean Invention for Electric Guitar argitaratu zuen, eta bueno, bere lehenengo diska da. Ashra Temple taldea desagertu ondoren. Quares per canta, jarriko dut orain. Thank you. Bueno, eta orain Konrad Schilzer dator, tipo hau Düsseldorf jaio zen, 1927an, eta 2011an hil zen, beti soinu esperimentalak bilatzen eta vanguardiako musikalaria izan zen, Danger Dreamerekin joan zuen, eta gero bere bide eksperimentala eta pertsonala hasi zen, 1971an, hasi zenetik, 1978an, bere diska, eta bueno, bere diska importantena argitaratu zuen, kon izenekoa, Ballet estatik kanta jarriko dut, hemen crowd rock mugimendua pixkanaka itzatzen ari da, beste gauz berriak agertzeko. Thank you. Bueno, eta gaurko irratxoia bukatu jungo gara, eta espeziala hori bai. Neu taldearekin egingo dugu, Left Wheel kanta jarriko dut. Kanta oso aproposa... Ba bukatzeko, bai. Left Wheel agur esan nahi du. Eta bueno... eta hori nahi dizuet, esan. Gero rock iraganeko gauz bat da, ja. Espezial oso intentsua izan da, benetan. Urrengo estiralen espero dut hemen egotea zuekin beste espezial berri bat azteko. Txantxakun irratian gaude, 107.2 FM. Ibor Kutler gero dator beti bezala zuei agurre mateko. Time to go kantarekin. Aste bura una izan, ondo pasa eta agur. Hau izan da, xasmail dute, irratxaioa. Thank you. Don't know where gold.